राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 3/4/91 प्रातः 5 दिल्ली में दिए गए। राम कारण उसमें खास उसकी प्राप्ति की लगन नहीं है। लगन की कमी तुम्हारी, लगन बढ़ाने के लिए कुछ साधन दे पाए? लगन बढ़ाने के लिए तो त्याग है। वो त्याग सुगम होता है, दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे मिले, दूसरे का आदर कैसे हो, दूसरों की महिमा कैसे हो, दूसरों को सुख सुविधा कैसे मिले, ये लगन लगने से त्याग होता है। और त्याग होने से सुगम है, तब तो कठिन नहीं है, तब तो सुगम है, परंतु जिज्ञासा है वो कठिन है। थोड़ी केवल तत्व की ही जिज्ञासा हो, जिज्ञासा हो जाए तो प्राप्ति कठिन नहीं है, सहज है, स्वाभाविक है। ये उस प्राप्ति के लिए कहा जाता है। जैसे महाराज जी पानी पीना तो बड़ा सुगम है, परंतु कुआं खोदना बड़ा कठिन है। ना कुआं खोदा नहीं है, इसमें पानी सीधा है तैयार, खोदना नहीं है, पानी तैयार है, अब प्यास नहीं है, ये अड़चन है, प्यास की अड़चन है, कुआं खोदना नहीं है। विश्वास ये बता जाते सुगम है तो क्रिया साध्य वो नहीं है, पहले नहीं होती है, जो उत्पन्न की जाती है वस्तु उसके लिए परिश्रम होता है, उत्पन्न की जाए, प्राप्ति की जाए, लाई जाए, उसके लिए वहाँ जाना जाए, ऐसा करने को कठिन होती है। तो स्वतः सिद्ध पहले से मौजूद है, उसके प्राप्त करने में वो परिश्रम नहीं होता है, करने का तत्व को नित्य प्राप्त वस्तु, उसका निर्माण करना बहुत कठिन होता है। प्राप्त वस्तु में परिश्रम क्या है, कुछ है ही है, उसको प्राप्त करना है, इस वास्ते सुगना है, उसकी जिज्ञासा नहीं है, प्यास नहीं है, जल पीना कठिन नहीं है, प्यास नहीं है, इस बार जल पीना कठिन है, प्यास ही नहीं है, भूख नहीं है तो भोजन करना कठिन है, क्यों भूख ही नहीं है, जिसको नींद आती हो उसके लिए सोना क्या कठिन है, वो स्वयं नींद ही स्वतः सिद्ध है ना वस्तु, तो वस्तु की विषय में कठिनता नहीं है। मनुष्य अधिक ये बात है, काम करने में कठिनता होती है, कार्य करने में सिद्धि होती है, तो उसमें समझता है परमात्मा से तो ये प्राप्त, इतना बड़ा कार्य तो बड़ा भारी कठिन होगा, ये वह मिटाने के लिए कहा जाता है। मनुस्वरूपरि तत्व है, उसको प्राप्त करना तो बहुत कठिन होगा, साधारण काम भी जल्दी नहीं होता है, परिश्रम पड़ता है और उसमें समय लगता है, समझ लगती है, सामग्री की जरूरत रहती है, सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। ऐसे तो इसमें ये चीज नहीं है, ना समय की बात है, ना सामर्थ्य की बात है, ना शक्ति की बात है, ना कोई ताकत विशेष की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्वतः सिद्ध है। इस तरफ ख्याल कराने के लिए कहा जाता है कि सब सुगम है, कठिन है, पर इच्छा ही नहीं हो तो कैसे हो। बात है तो तत्व कठिन नहीं है, उसको प्राप्त करना कठिन नहीं है। अब इतनी बाह्य वृत्ति हो गई, कभी ख्याल ही नहीं जाता, कहने पर विचार करने पर वृत्ति नहीं जाती। प्राय आदमी के समय वो प्राप्त करना कठिन है, कुआ बनाना बड़ा कठिन है, बड़ी मुश्किल है। इस बात को दूर करने के लिए कहा जाता है, कह रहे वो तब तो कठिन नहीं है, वो तो नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करने में क्या कठिनता है, नहीं और उसका निर्माण किया जाए, है नहीं वो कहीं से लाई जाए, कि उसकी परिश्रम करना पड़े तो उसको कठिनता होती है। कठिनता सुगमता क्या, ये तो सत्य सिद्ध है। अब ये मकान है, मकान प्राप्त करना कठिन है, कठिन क्या है, प्राप्त मकान में बैठे हैं तो मकान तो है ही, केवल दृष्टि होनी चाहिए, इस बात से सुगम कहते हैं। प्राप्ति की इच्छा ही नहीं, उसकी कठिन भी है तो उसे सुगम कैसे हो। हाँ, उसकी प्राप्ति की इच्छा ही कठिन है। इच्छा होनी चाहिए ऐसी अनन्य, क्योंकि वो वस्तु अनन्य है, उसके समान कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो इच्छा भी उसके सिवाय कुछ भी न हो, ये तो चाहिए ना। उस वस्तु को कठिन मान रखा है, इस बात से ये बार बार कहना पड़ता है कि वो कठिन नहीं है भाई। हाँ जी, भगवान को तत्व से जानना क्या है, तत्व से जानना है कि वास्तविकता क्या है। तत्व होता है वास्तविक, जैसे सोने की गहने है, उसमें वास्तविक क्या है, सोना है, गहना तो कहना है केवल, हुआ है तो सोना ही, ऐसे है तो परमात्मा ही, और है कहां दूसरी चीज। थोड़ा विचार करो तो ये बहुत ही सरलता समझ में आ जाए कि ये शरीर है क्या, ये एक क्षण भी शरीर है क्या, ये आपके हमारे जितने शरीर है, ये अपनी माँ के पैदा हुए तो वैसे थे क्या, नहीं थे तो ये कितने दिन में हुए, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में हुए, 1 वर्ष में हुए, 1 वर्ष में हुए तो 1 महीने में हुए क्या, 1 महीने में, 1 दिन में, 1 घंटा में, 1 मिनट में, तो ये हरदम बदलते ही है, हुआ क्या है, टिकता ही नहीं। प्रत्यक्ष बात को भी नहीं मानते, अब वो तत्व कैसे बचा बिचारा जाए। एक संसार क्षण भंगुर है, नाशवान है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, इस बात को भी नहीं मानते, अब वो कैसे हो जाए, इस बात कठिन हो गया, जो सामने प्रत्यक्ष है, अनुभव सिद्ध बात है, सहज ही बात है। सहज है तो ये सहज होती, ये सहज होती, वो सहज हो जाएगा। इस बात करने कैसे हुआ? प्रत्येक क्षण अभाव हो रहा है, इस अभाव को मान से स्वीकार करो, ये तो अभाव रूप है, अभाव रूप है ही नहीं। जहाँ इससे वृत्ति हटी उसी प्राप्ति उसी की होगी, उसके वो तो है ही नहीं, को है मानने से ही बाधा हो रही है, और कोई बाधा नहीं है। नहीं पड़ा समझ में आता है? नहीं समझ में आता नहीं है। जितनी बड़ी भारी बाधा है उतनी कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं हो, न अंतकरण की मलिनता बाधा है, न कुछ नहीं, नहीं कोई है मान लिया, अब इससे ज्यादा और क्या हम क्या करें बताओ, अच्छा लगा सकते हैं। इसका ज्ञान तो सहज है, ये नहीं है। हाँ नहीं है तो जो सहज है उसको ठीक आप दृढ़ मान लो, अरे प्राप्ति हो जाएगी, करके देख लो। नहीं के सुख के ही संग्रह की इच्छा होती है क्या? बिल्कुल अनुभव सिद्ध बात है। संसार के अभाव करना, प्रमाण अभाव करना बिल्कुल स्वतः सिद्ध है। अब कठिन कैसे कहा जाए? इस बात दलील दो कि संसार परिवर्तनशील है कि नहीं, संसार एक रूप से नहीं रहता, ये बात सच्ची है झूठी है? अगर सच्ची तो सच्ची को मानना है, ये ठहरेगा नहीं। बड़ी पक्की बात है कि नहीं को है माने बिना कोई भोग सिद्ध होता ही नहीं। जब किसी सुख को भोगते हैं, नहीं को है करके और नहीं पाने से दृष्टि हटाते हैं, तभी भोग होता। उसको स्थायी मानते हैं तभी सुख होता, सुख भोगा जाता है। अपने विवेक का निरादर करने से ही सुख भोग होता है। अपने विवेक का निरादर न करो तो सुख भोग हो ही नहीं सकता। ये सुख की भोगेच्छा है, यही बाधा है। खूब जल्दी दो इसमें, एक क्षण भी जिसकी स्थिति नहीं है उसको स्थिति मान लेते हैं, ये बाधा है। एक क्षण भी स्थिति नहीं है, ये बात बिल्कुल हम जानते हैं। अपने ज्ञान का ही अपने निरादर कर रहे हैं, वो उसकी प्राप्ति कैसे हो? अब अपनी जानकारी वो भी हम महत्व नहीं देते, दूसरों क्या जानेंगे, क्या महत्व देंगे? बात तो यथार्थ बात तभी तो कहते कठिन तो नहीं है, है जैसा है वैसा जानना है। अंतकरण की शुद्धि तो उसमें काम पड़ती है, जहाँ शुद्ध चीज को कोई बढ़ाना हो, लाना हो, कोई नई बात उसको जाननी हो, तब कभी शुद्ध हो तो नहीं गया। आंख से देखना हो तो आंख शुद्ध होगी तब दिखेगा, नहीं कैसे दिखेगा? ये खास बात है। सांसारिक काम जैसे मान रखा है वैसे ही परमात्म तत्व की प्राप्ति मान रखा है। और कई बार कहा मैंने कि ये प्रकार नहीं, प्रकार दूर जाए उसका, परंतु बात वैसी आती है, फिर फिर फिर अपनी बात वो छोड़ते ही नहीं। भूख और जिज्ञासा के लिए अंतर्गण की आवश्यक नहीं क्या? भूख के लिए जिज्ञासा के लिए, जिज्ञासा के लिए कहा ना कि इसको असत्य मानना है, जिज्ञासा हो जाएगी। जो आप को जानते हो उसी को मानने से काम हो जाएगा पूरा। जानते हो उसको नहीं मानते, इसका कोई उपाय है ही नहीं। नींद में सोता हो उसको तो जगा दिया जाए, जान करके सोता हो कैसे जगावे। ये महाराज प्राय ग्रंथों में ये अंतःकरण की शुद्धि और योग्यता ऐसी होने से उसकी प्राप्ति होगी। वास्तव में योग्यता से उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती। भूलता ही ज्ञान नहीं होता है, हमारी भूल हम नहीं को है मानते, जानते नहीं है, जानते ये है। अब इस भूल को कायम रखते हैं, अंतःकरण शुद्धि करो तो जड़ चीजों का आदर करने के महत्व देने से उस तत्व से तो छिपेगा, कैसे होगा। जहाँ कहीं बोलो तो यही बात प्राय आती है कि कड़ा बड़ा कठिन काम है, बड़ा दुर्लभ काम है, सब स्वरूप काम कैसे सिद्ध हो जाएगी, छोटा काम भी जल्दी सिद्ध नहीं होता तो इतना बड़ा काम सिद्ध कैसे होगा जल्दी। ऐसे ही उतरे जाते हैं, यही विचार करते हैं, यही सोचते हैं। तो ये सोचते इसको दूर करने के लिए कहा जाता है सुगम है, सुगम है इस वास्तव ख्याल ही नहीं है। अब आपने पूछा तो कहीं पानी पीना सुगम पर कुआ खोदना सुगम तो नहीं है, तो क्रिया पर आया ना पदार्थ, क्रिया पर ही आई आपकी दृष्टि उतरी है, दृष्टि ही उधर है। अब इसको घुमाने के लिए मैं क्या कहूँ और कृष्ण यही सही करना और क्या करें, किसी साध्य नहीं है। निर्माण किया जाता है वस्तु का सब उस वक्त चिंता होती है, जिसमें निर्माण करना ही नहीं है उसमें कठिनता क्या हो। कठिनता सुगमता का प्रश्न ही नहीं है, सुगमता से कहना भी तिरस्कार है उसका। सुगम क्या है ही। अब सुगम क्या है, सुगम तो कुछ भी उसमें गम हो तो सुगम और कठिन होता गम नहीं, सुगम क्या कठिन क्या। सुगम दुर्गम तो गम हो तो मेरे विचार में तो आया है, तो मैंने प्रश्न किया है जो इसका उद्योग किया है। तो संसार का अभाव कहते हैं, अध्यस्त कहते हैं, इसकी अपेक्षा परिवर्तनशील है ये सुगम बात। बदलता परिवर्तनशील है ये बहुत सुगम बात। बताओ इसमें कठिनता क्या है, बताओ। बदलता है हरदम, बदलता है संसार, अभाव कहने में कठिनता होती है। अभाव कैसे, भाव चीजा पदार्थ चीज है ना, अभाव कैसे है ही नहीं, ऐसा जानकर कैसे कहा जाए। पर बदलता है इसमें संदेह नहीं है, हमें तो इस पर विचार विशेष विचार है, लेकिन परिवर्तनशील है ये बात तो बड़ी ठीक है। इसमें ये भी बात है, जब किसी सुख लिया जाए तो परिवर्तनशील ये बात को छोड़नी पड़ती है ऐसा मानना पड़ता है, तभी उसका सुख भोग होता है, संग्रह होता है, नहीं तो हो ही नहीं सकती, प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अपने विवेक का निरादर किए बिना सुख संग्रह हो ही नहीं सकता। अरे अपने काम का, अपने ज्ञान का निरादर करना ही तो बड़ा दोष है। अपने ही ज्ञान का निरादर करोगे तो क्या आदर किसका करोगे। अपने ज्ञान का निरादर करने वाला गुरु का, ईश्वर का, ग्रंथ का, किसी का आदर कर ही नहीं सकता। जो अपने ज्ञान का निरादर करता है तो ग्रंथ का आदर कर लेगा, गुरु की वाणी का आदर कर लेगा, भगवान की वाणी का आदर करेगा, शास्त्र की वेदों की वाणी का आदर करेगा क्या, नहीं कर सकता। अपने ज्ञान का आदर नहीं करता क्या करेगा दूसरे का आदर। अपनी ठीक बात है उसको याद नहीं करता, नहीं जानता, नहीं मानता, जानता हुआ नहीं मानता, अब उसको कैसे करें? सोता हुआ जग जाओ, जगा हुआ सो रहा है उसको कैसे जगाओ? कहे तो नई बात लगती नहीं कि तुमको तो परिवर्तन है, ये तो सीधी बात है, हम छोटे से बड़े हो गए, परिवर्तन हो गया, नया मकान बन गया, परिवर्तन हो गया, मकान बन गया, सजावट कर दी, नई नया परिवर्तन हो गया, तो परिवर्तन हम जानते हैं। अब बोलो, अरे परिवर्तन जानते कहाँ है? जानते हैं, मानते हैं, जानते हैं, नहीं जानते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं, समझते हैं, नहीं समझते हैं, अनुभव होता है, अनुभव नहीं मानते। बात यही है, ऐसी है, बोलो, शंका करो, सुगम नहीं गए तो क्या करें? कठिन कहे, कठिन कहने वाले बहुत मिलेंगे, जहाँ कहीं कदो कथा में सुनो, कहीं सुनो, बोलो कठिन काम है, बड़े कठिन काम। अब कठिन काम में तो कथा आसार हो जाए, पहले हम सुगम कहें उसमें भी आसार हो जाते हैं, तो कैसे आसार किए जाओ? सुगम कहने पर भी एहसास रहते है ना, ऐसा कहाँ बात देगा, उत्साह जाएगा, सुगम तो हम प्राप्त करना भी तो वस्तु प्राप्त कठिन नहीं है, सुगम है, सुगम दुर्गम कहने नहीं बनता, कठिन से माने इस बात, कठिन से मान रहा है, मान्यता है, उसको हटाने के लिए कहते हैं सुगम है, वस्तु को थोड़ी कहते हैं, वस्तु सुगम दुर्गम नहीं है, दुर्गम नहीं है, मान्यता है ना, कठिन मान जाएगा तो उसको हटाने के लिए कहते हैं, तो वो हटते ही नहीं, वो हटाते ही नहीं उसको, क्षमता तो है अपने में, काम में नहीं लेते हैं इसको, आपकी क्षमता नहीं हो ऐसी बात थोड़ी है, कई बातें ऐसी है कि आपने उस बात को स्वीकार कर लिया, हो गया उसकी ऐसी बात, कई अनुभव में आई है, अभ्यास तो अभ्यास करो, हम तो अभ्यास कैसे नहीं है, आपके अभ्यास अभ्यास करो करो, अभी ये घड़ी है क्या घड़ी है, अब क्या अभ्यास करोगे इसमें? घड़ी है बस, मैंने कह दिया था, आपने देख लिया, मैंने कह दिया, आपने मान ली, क्या अभ्यास करे इसमें? मुंह किसका नाम है? मुंह किसको कहते? जो संसारिक जो चीजें होती है सब देखते हैं, नहीं संसारिक मोह तो तब हो गई, वो आपको बहुत भूख लगी हुई हो और सिनेमा में भोजन देखता है कि बहुत बढ़िया है, भाप निकल रही है, गर्मा गर्म भोजन, अरे आपके मन चाहा जिसकी आपको शौक है वही चीज बहुत पड़ी है, भूख लगी हुई है, क्या खाड़ जाओगे? है मन के लिए खाओगे, है मन वो है जिसका परिवर्तन न होता हो, वैसे ही होता ठीक है, परिवर्तन होता वो है कहाँ बताओ? है तो बदलती कैसे, बदलती तो है कैसे, बदल कर जाती नाश में, बदल करके दूसरी वस्तु नहीं बदलती है, केवल नाश में जा रही है, बदल करके कहाँ जाएगी अभाव में? नहीं तो आपको बचपन बताओ ला दिखाओ हमें, क्या दिखाओ, तो अभाव हो गया। ऐसे मात्र चीज अभाव में जा रही है, आप बचाए उसके उत्तर नहीं है आपके पास, बताओ है तो बदलना। भाई परिवर्तन काम होता है अभाव में, घड़ी है घड़ा नहीं है, अब क्या करता है, एक घड़ी है और घड़ा नहीं है, क्या करता है, अभ्यास क्या करो, ये भीतर बैठी हुई अभ्यास करने से होगी, अभ्यास करने से संसारी चीज होगी, पारमार्थिक अभ्यास नहीं है। अभ्यास एक नई स्थिति बनती है, तत्वगत बोध थोड़ी होता है, अभ्यास घड़ी है घड़ी है घड़ी है करें घड़ी जान लोगे, अभ्यास क्या करें, ये तो है बस घड़ी है करे माने घड़ी है बात हो। हमें तो ये बहुत अच्छी लगी वहां बात, नारायण नारायण।